Evet, üçüncü baba gelince. Üçüncü bu. Değil mi? Evet, birinci bab neydi? Birinci bab İsa Vuci. Yani El Külliyatül Hamd. İkinci bab El Kavlu Şarih. Evet. El Külliyatül Hamd Mebadi Tasavvurat idi. El Kavlu Şarih Mekasidü Tasavvurat. Şimdi geldik tasdikat bölümüne. Tasdikat. Tasdikatın da mebadisi var, mekasidü var. Mebadisi kadaya ve ahkamıdır. El babu bab, öyle bab ki el-thalithu, üçüncü bab. Lemma feragal musannifu rahimahullah. Evet, musannif hazretleri ne zaman ki fari oldu değil mi? Hocam. Evet. Min tarafi tasavvufati şer'an fit tasdikati. Min tarafeyi, min tarafeyi tasavvurat. Tasavvuratın iki tarafındandaki fari oldu, mebadisi ve makasından fari oldu her iki tarafından. Min tarafeyi tasavvurati, tasavvur iki tarafını da ki bitirdi. Ne yaptı? Şer'a başladı. Fit tasdikati, tasdikata başladı. Evet, mübtedien başlayıcı olarak bir mebadiha, mebadisiyle işe başlıyor. Üçüncü bab ne hakkındadır? Fi mebadi et tasdikati, tasdikatın yani. Evet, mebadisi hakkındadır. Mebadi, mebdeğin cemisidir. Mebde nedir? Mevkufun aleyh demektir. Kendisi üzerine bina yapılıyor. Değil mi? Temel. Onun üzerine bina ediliyor. Mesela kıyas, kıyas ne üzerine bina ediliyor? Kadaya. Kadaya ve ahkamı üzerine yani. Kadıyeler üzerine, kadıyelerden meydana geliyor. Pek, fehiyye. Bu tasdikatın mebadisi nedir? El kadaya. Kadayadır. Kadiyelerdir. Önermelerdir. Değil mi? El kadaya. Kadaya kelimesi cem'u kadiyetin. Kadiyetünün cemisidir. Kadiyetün, kadiyetin, kadaya. Aynı ne gibi? Metaya gibi yani. Matiyetün. Matiyet yani metaya. Tamam. Peki. Ve innema evrade, musannif getirdi, el cem'a, cem'a getirdi. El kadiyyetü demedi, el kadaya dedi. Değil mi? İptiden, daha işin başında kadiyyetün diyebilirdi, el kadaya cem getiriyor. Niçin? Littenbihi, tembih etmek için. Ala, ala, ala kesretiha ve teaddudiha fi nefsiha. Tamam mı? Fil vehletil ula. İlk anda daha senin zihnine musannif gönderme yapıyor. Diyor ki kadıyeler çoktur. Çoktur. Onun için tek bir kadıyı zannetme yani. Kadıyelerin fertleri fazladır yani. Hamliyesi var, şartiyesi var, mucibesi var, salibesi var. Gelecek bunlar hepsi inşallah. Bunlar anlatılacak. Tamam. Evet. Ve ahkamuha. Bir de kadıyenin nesi? Hükümleri. Değil mi? Bu da akis ve tenakus. Tamam. Ve ahkamuha ve ahkamul kadaya. Kadayanın efendim nesi var bir de? Hükümleri. Hükümleri var. Kadaya ve ahkamı. Kadaya ve ahkamı deyince işte ne murad ediyor orada? Şey, onun hükümleri işte nedir? Bakıyorsun kadıya, kadıya ne oluyor? Hamliye oluyor, şartiye oluyor, ondan sonra mucibe oluyor, salibe oluyor. Bir de tenakuz var, akis var, aksinde iki kısmı var. Aksi müstevi, aksi nakis. Onlar hepsi gelecek. İnşallah. El kadiyyetü kadiyye. Şimdi kadiyyeyi tarifle işe başlıyor. El kadiyyetü kadiyye. Cinsül kadiyye. Kadiyye denen şey nedir? Önerme denen şey. Kavlun. Bir kavil ki yasihhu. Evet. Yani yumkinu fi nefsil emri. Nefsi emirde mümkündür. En yukale. En yukale denilmesi. Hüküm verilmesi yani. en yukarı denilmesi likailihi, yani fi hakkı kailihi. Fi hakkı kaili. Onu söyleyen kimse hakkında denilmesi mümkündür. Ne mümkündür? İnnehu, o adam, yani fi makalehu, makalinde dediği şeyde sadikun fihi, yani innehu o sadikun, sadıktır fihi, fihi fi makalehu, dediği şeyde sadıktır, doğrudur. Ev veyahut da kâzibun fihi, orada zalı koy. Ev kâzibun veya kâziptir fihi. Tamam mı? Evet, fi hadel kelam, yani bu kelamda fi makalehu dediğinde kaziptir demek mümkündür. Şimdi hakikatte tabi baktığın zaman o sıdık ve kizip aslında kadıyenin sıfatıdır. Kadıya sadıktı. O söylenen söz sadık. Tabii. Ama onu söyleyen kim? Adam. Adam. Ona sadık, kâzip denmesi de mecazidir. Mecazidir. Tamam mı? Evet. Peki. Şimdi tarifi inceleyecek Şahrani. Fel kavlu, kavl. Tarifte geçen kavl ki cinstir değil mi? Her tarife bir cins gerek. Şamil ola efradına. Ol tarife fasıl gerek. Mani ola tabii yarına. Fel kavlu kavl. Kavlun dedik orada. Evet. Evet. Kavlun dedik. Murakkebun demektir. Ve hüve. Fel kavlu kavl. Şimdi cümle itiraziye getiriyor. Tamam mı? Fel kavlu cinsun. İleride. Tamam mı? Fel kavlu. Kavl cinsun lil kadıya. Kadıyenin cinsidir. Tamam. Araya gelen ne oluyor? Cümle itiraziye yani. Ha. Cümle itiraziyedir o. Tamam. Peki. Ve hüve o, oysa yani ve hüve o kavil nedir? El mürekkebu, el mürekkebu mürekkeptir. Mürekkep dendiği zaman da ne demek? Yani he, kendisine kadıye denen tam sözleri içine alıyor. Yani müsned, müsned ileyhten meydana gelmiş. Tamam mı? Mevdu mahmülden meydana gelmiş olan bir yargı bildiriyor ama olumlu, ama ve hu el mürekkep, mürekkep olandır. Mevzu ve mahmülden meydana gelmiştir. Melfulan, melful olduğu halde. Melful olduğu halde. Melfuz olduğu halde kadıyeyi melful, kadıyeyi melfuziye, kadıyeyi lafziye yani. Tamam mı? Kadıyeyi melfuza olduğu gibi kadıya, mesela Zeydun katibun deniyor. Bu nedir? Kadıyeyi melfuzadır. Değil mi? Evet. Bir de kadıya bazen makule de itlak edilir. Kadıya makul olana. Mesela Zeyd diye tabir edilen şey. Zeyd. Zeyd. Zeyd'i akli olarak diyor. Zeydun katibun dediğin zaman Zeydun katibun. Zeydun katibun dediğin zaman şimdi bu Zeydun katibun kaziyedir. Kaziyedir. Bunun lafzı kadiye lafziyedir. Bunun manası da kadiye-i makuledir. Tamam mı? Bunun manası da kadiye-i makule. Makule, aklidir yani. Şimdi bak diyor ki vel melfuz. Melfuz nedir? Lafzu darabe Zeydun. Darabe Zeydun melfuzdur. Peki makul nedir? Mana darabe Zeydun. Darabe Zeydun'un manası, o da makuldür. Anlaşıldı. Ve huve el mürekkebu, mürekkep olan. Melfuzan melfuz olduğu halde, melfuz olduğu halde, telaffuz edilmiş olduğu halde olan mürekkep. Kavl cinsun lil kadıye el melfuzati. Tamam. Kadıyeyi melfuzanın cinsidir. Kavlun dedin ya, eğer ki bu mürekkep lafzı ise kadıyeyi melfuzanın cinsidir. Yok makul murad ediliyorsa yok. Kavlun yani mürekkebun aklen. Lafzen değil, aklen mürekkepse o zaman da o kavil ne oluyor? Kadıyeyi makulenin cinsidir. Anlaşıldı. Şimdi buradaki sen kadıyeyi tarif ederken kadıya ikiye ayrılıyor. El kadıyetül melfuzatü, el kadıyetül ma'kule. Sen şimdi ma'kul kadıya, melfuz kadıya. Hangisini tarif ediyorsun? Kavlun onun cinsi oluyor o zaman. Tamam mı? Kadıyeyi melfuzayı kabul ettikse, o zaman kavlun kadıyeyi melfuzanın cinsidir. Yok, kadıyeyi ma'kuleyi murad ettik. O zaman da kavlun neyin cinsidir? Kavlun ma'kulenin cinsidir. Tamam mı? Ve ma'kulen diyor bak. Yine mürekkeptir ve ma'kulen. Halekebni ma'kulen. Ma'kul oldu halde. O zaman da cinsün cinstir. Cinstir. Lil kadıyetir ma'kuleti. Tamam. Kadıyeyi ma'kulenin cinsidir. Ne zaman da? İzâ kene tarifu lil kadıyetir ma'kuleti. Eğer tarif kadıyeyi ma'kule için yapılırsa, o zaman o kavlun sözü kadıyeyi ma'kulenin cinsidir. Eğer tarif kadıyeyi melfuza için yapılırsa, o zaman da kadıyeyi melfuzanın nesidir? Kavlun cinsidir. Şimdi mantıkta tabi makulattır. Ama makulat lafızlarla ifade edildiği için biz neyi dikkate alıyoruz? Lafzı dikkate alıyoruz. Tamam. Evet efendim. Ve baki el kuyudi. Kayıtlardan geriye kalan. Yani ve baki el kuyudi. Kayıtlardan geriye kalan. Yani kavilden öteye kalanlar nedir? Yasihu en yukale li gailihi innehu sadikun fi evkâdim fi. Bunlar fasl. Fasıldır. Yuhricu çıkartıyor neyi? El mürekkebati el inşaiyyete. İnşai mürekkepler. Talebiyeten kanat ev gayriha. İster talebi olsun. Kel emri ben nehi ven nida ev gayri. Ev gayra. Ev gayra talebiye. Talebinin gayrisi olsun. Mesela talebinin gayrisine taaccub. Değil mi? Gayri talebi. Kasem, efali medih, zem, siyagı ukut, bi'tu, iştereytu. Bunlar da hep mürekkeptir. Ama bunlar kadıya değildirler. Ha. Bunlar nedir? Bunlar tasavvurattır yani. Tasavvurattır bunlar. Anlaşıldı? Yani bu fennin alimlerine göre bunlar kadıya değildirler. Anlaşıldı? Tamam. İlkinde yıkıldın değil mi? He? İlkinde yıkıldın. Yok. Şunu okuyayım bir kolay. Yarım saat var. Yarım saat yok. Var. Anlaşıldı? Bu fasıl ne yapıyor? Yuhricu çıkartıyor. El mürekkebati, el inşaiyete, inşai mürekkepleri çıkartıyor. Talebiyeten kan. İster talebi olsunlar, ev gayraha. İstese talebinin gayrisi olsun. İşte kasem, efali medih, zem. Bunlar. Peki. Daha neyi çıkartıyor? İnşai mürekkepleri çıkartıyor daha. Ve takyidiyete. Tamam mı? El mürekkebati, et takyidiyete. Ve mürekkebatı takyidiyeyi de çıkartıyor. Tamam mı? Mürekkebatı takyidiye. Kayıtla geliyor ya. Tamam mı? El hayvan natıktaki hayvan. El hayvan natık nedir? Nedir? Takyidiyedir de. Kayıtlanmış. Sıfat der gibi de. Onlar da o şey değil ki. Ve hi o nedir? Takyidiye nedir? Elleti yekünül cüzü sani. Nedir oluyor? Kayden kayıt oluyor. Ne için? Licüzül evvel. Nahu el hayvan natık. Bu da mürekkep ama takyidiyedir. Tamam. Sıfat terkibi falan oluyor ya. Peki niçin çıkıyor bunlar? İnşai mürekkepler, takyidi mürekkepler niye çıkıyor? يَصِحُ اَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِ اِنَّهُ صَادِقٌ فِي اَوْكَادٍ فِيذٍ niye çıkıyor? لِيَنَّ صِدْقَ الْقَوْلِ evet ve كَذِبَهُ kavlin, o mürekkebin, tamam mı? O mürekkebin, o haberin doğruluğu veya yalanlığı nedir? مُتَابَقَةُ حُكْمِهِ لِلْوَاقِعِ onun bildirdiği hükmün vakıa mutabık olmasıdır. İndi ehli sünneti vel cemaa yani. Ehli sünnet vel cemaaya göre onun hükmünün vaka mutabık olmaması. Mesela kafir diyor ki el-İslamu hakkun. İslam tamam doğrudur. Vaka mutabıktır. Öyle mi? Evveyat da vaka mutabık değil de o haberin hükmünün mutabık olmasıdır. Lil-i'tikadi. İtikada mutabık olmasıdır. İtikadına. Tamam mı? Mesela işte diyor ki kafir kişi diyor ki el-küfru hakkun. Küfür haktır. El-İslamu batılın. İslam batıldır, küfür haktır diyor. Kim diyor? Kafir. Vaka göre doğru mu? Yalan. Yalan, doğru değil. Ama kendi onun itikadına göre nedir? Doğrudur. Ev veyahut da üçüncü bir görüş, bu Nazam'ın görüşüydü, değil mi? Yani sevâun tâbekel hukmu lil vâki'i evlâ. Yani ister vâka mutabık olsun, ister vâka mutabık olmasın, itikadı esas alıyor. Haberin hükmünün doğruluğu ve yalanlığında muhatabın itikadı, yani söyleyenin, mütekellimin itikadını baz alıyor. Tamam mı? Ev veyahut da lehuma. Yani lil vâki'i vel itikad. Hem vâki hem de itikada mutabık olmasıdır. Evlehuma. Evet. Evlehuma. Veya da her ikisine ma'ar bir anda. Bu da indel cahiz. Yani cahize göre. Cahize göre mesela cahize göre bir Müslüman diyor ki el-İslamu hakkun doğrudur. Niye? Vakada mutabıktır. İtikadına da mutabıktır. Yani. Tamam. Peki. Evet. Demek ki haberin doğruluğu ve yalanlığında hükmün vaka mutabık olması veya itikada mutabık olması veya hem vaka hem de itikada mutabık olmasıdır ve ademuha. Değil mi? Ve ademu mutabakatil hukmi hükmün mutabık olmamasıdır. Lil vaki'i ev lil i'tikadi ev lehuma. Biz haberin doğru ve yalanlığını neye göre söylüyoruz? Diyoruz ki vaka mutabıksa doğru, vaka mutabık değilse yalan. Veya itikada mutabıksa doğru, itikada mutabık değilse yalan. Veya hem vaka hem itikada mutabıksa doğru, hem vaka hem itikada mutabık değilse yalan. Anladın mı nereye atfettiğini? Evet. Tamam. Peki. Şey bir de söyler misiniz? Ve ademuha'yı mutabakata atfedeceksin yani. Mutabakatı hukmihi, tamam. Ve ademu mutabakati hukmihi lil vaki'i ev lil i'tikadi ev lehuma. Anlaşıldı. Peki işte bak. Haberin doğru ve yalanlığı mutabakatla alakası. Mutabakatın olması, mutabakatın olmaması. Vaka mutabakat, itikada mutabakat veya hem itikat hem de vaka mutabakat. Tamam. Veya olmaması. O zaman da yalan durumunda oluyor. Tamam. Peki inşailerde böyle bir şey var mı? Vela hukme. Hüküm yok. Fil inşaiyati. İnşai olan mürekkeple ister talebi olsun ister gayri talebi olsun. Bunlarda hüküm yoktur. Daha vela ve takyidiyati. Ve takyidiyat dediğimiz mürekkeplerde. Değil mi? Sıfat mevsuftan meydana gelen mürekkepler. Bunlarda bir hüküm yoktur. Anlaşıldı. Niçin? Lennel hukme. Hüküm dediğin şey nedir kardeşim? Hüküm edaun, ihbarun. İhbardır. Haber vermedir. Lil vaki'i, vakı bildirmektir. Fi nefsi emir. Nefsi emirde gerçekteki vakı haber vermektir. Gerçeği haber vermek, bildirmektir hüküm. Ne tarafından? Min tarafeyin nisbeti. Efendim, nisbetin iki tarafından, mevlu ve mahmul tarafından olan o gerçekteki olayı haber vermektir. Madiyen, bu mazi olabilir, kame zeydün. Ev halen, hal olabilir, yekumu zeydün el an. Ev istikbalen, istikbal olabilir, yekumu zeydün gaden. He? Evvela edaya, eda yok ki, ihbar yok. Fil inşaiyati ve takidiyati. Mürekkeplerde, inşai mürekkeplerde ve sıfat mevsuflarda böyle bir ihbar yoktur. Öyleyse hüküm yoktur. Hüküm yoksa onlar kadıya değildir. Anlaşıldı. Vehiye. Evet. Nektefi bihâdel kadri inşallah. Namazını kıl namazı.